ESO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 września, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Liderzy ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę podpisali nowe porozumienie koalicyjne. W marcu pojawią się pierwsze szczepionki przeciw koronawirusowi, przewiduje belgijska minister zdrowia. W Gdyni rozpoczął się trzeci dzień Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Liderzy ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę podpisali w Warszawie nowe porozumienie koalicyjne. Podkreślali, że dokument wskazuje na jedność i stabilność koalicji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że jest przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze się zapisze w naszej historii. Mamy przed sobą 3 lata do kolejnych wyborów parlamentarnych, dodał. Jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski. Premier Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie z faktu, że doszło do potwierdzenia pełnej jedności, która dzisiaj jest tak bardzo potrzebna. Mamy stabilny rząd, mamy stabilną większość parlamentarną. Zwyciężyła odpowiedzialność, zwyciężyła Polska. Lider porozumienia Jarosław Gowin powiedział, że koalicjanci doszli do wspólnych ustaleń dotyczących nowego programu rządowego na najbliższe 3 lata. Z kolei Zbigniew Ziobro, reprezentujący Solidarną Polskę, zaznaczył, że czas pokazał, a czas się nie myli, że 5 ostatnich lat to dobre lata dla Polski i takie będą kolejne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Minister zdrowia Belgii przewiduje, że w marcu pojawią się pierwsze szczepionki przeciw koronawirusowi. Maggie de Blok powiedziała o tym w wywiadzie dla belgijskiej telewizji RTBF. Minister zdrowia poinformowała, że dostawy w Belgii, podobnie jak w pozostałych unijnych krajach, będą rozdzielane każdego miesiąca. Najwyższa Rada Zdrowia zaleciła, by najpierw zaszczepiony został personel medyczny, a później szczególnie wrażliwi pacjenci. Chodzi przede wszystkim o osoby powyżej 65 roku życia z takimi schorzeniami jak cukrzyca czy otyłość i z chorobami serca. Według belgijskiej agencji prasowej Belga w marcu ma być dostarczonych 1,5 miliona dawek szczepionek z 7,5 miliona planowanych wiosną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 301 wydarzeń i 36 obiektów w 23 miejscowościach. Dziś rozpoczęła się 11. Industriada. Festiwal poświęcony dziedzictwu przemysłowemu naszego kraju. Fani techniki będą mogli odbyć podróż koleją, odwiedzić huty, kopalnie i fabryki. Przez całą sobotę transport publiczny w metropolii górnośląskiej będzie bezpłatny, mówi Michał Wawrzyszak z Zarządu Transportu Metropolitalnego. Żeby skorzystać z bezpłatnego przejazdu ZTM, czyli autobusem, tramwajem lub trolejbusem, wystarczy wejść na oficjalną stronę internetową Industriady, stamtąd pobrać kupon. Można go wydrukować i w ten sposób pokazać podczas kontroli biletu, ale można również go pokazać kontrolerom na ekranie swojego telefonu. Industriada zaczęła się w sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. W Gdyni rozpoczął się trzeci dzień Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Publiczność będzie miała okazję obejrzeć filmy m.in. o utalentowanym sportowcu ratującym ludzi z obozu, o trudnych losach Polaków po wojnie i o dążeniach w kierunku przełączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski. Historia jednej fotografii opisuje losy polskiej lekkoatletki Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej i jej zdjęcia z Hitlerem, które zrobiono w 1936 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. Po wybuchu wojny chciała zniszczyć fotografię, ale ostatecznie ją zachowała, mówi reżyser Wojciech Królikowski. Dzięki tej fotografii wyprowadziła około 80-100 osób z obozu Dulag, obozu przejściowego w Pruszkowie. Pokazując fotografię na bramie, strażnicy niemieccy je salutowali. Koniec II wojny światowej nie dla wszystkich oznaczał koniec problemów, podkreślają twórcy filmu Nazajutrz. Skończyła się wojna, ale tak naprawdę zaczyna się ten The Day After, czyli ta gehenna, o której opowiada nasz film. Czyli przesłuchania, zniszczone domy, brak perspektyw, okupacja kraju. Mówi Grzegorz Czerniak. Dziś prezentowane są również filmy m.in. o historii Solidarności. Z Gdyni Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, będzie deszczowo, a na północy i wschodzie burzowo, od 7 stopni na zachodzie i południu do 17 na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich od 2 do 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung A20s z potrójnym aparatem. Teraz za jedyne 499 zł. Taniej o 300 zł. Niskie ceny Media Expert. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Hej, Red, co robisz? Szlifuję mega ofertę. Tylko do 8 października wszystkie meble z oferty Black Red White do 30% taniej i w 30 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Michał Jakubik i Ryszard Jaźmiński, witamy. Dziś w trójkowo-filmowo spotkanie z aktorem i dwoma reżyserami. Mateusz Więcławek, którego od niedawna możemy oglądać w kinach w nowym filmie Roberta Glińskiego zatytułowanym Zieja, opowie nam już o tych swoich najnowszych rolach w filmach skończonych, no i tych, które właśnie są realizowane. Marcin Borchardt, autor wielokrotnie nagradzanego filmu Beksińscy, album wideofoniczny, zaprosi nas z kolei na premierę swojego nowego dokumentu. Tony Halik, opowieść o słynnym podróżniku, pojawi się w naszych kinach w najbliższą środę. A już za kilka minut zapraszam na spotkanie z Piotrem Domalewskim. Jego drugi film, Jak najdalej stąd, to jedna z premier tego tygodnia. No i sądzę, że ma szansę spotkać się z równie dużym zainteresowaniem jak ten debiutancki Cicha noc, który zebrał przecież najważniejsze filmowe nagrody w Polsce. Tymczasem Piotr Domalewski ma szansę na kolejną nagrodę, bo właśnie Jak najdalej stąd jest teraz w konkursie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastian. Finał dziś wieczorem. A muzycznie zacznijmy od narodzin gwiazdy, ale nie będą to narodziny gwiazdy z Lady Gagą i Bradleyem Cooperem, tym najsłynniejszym filmem ostatniego sezonu. To wspomnienie z roku 76. W głównej roli wystąpiła wtedy Barbara Streisand. Over the years when I find myself writing music, it's mostly out of necessity. If a movie I'm making needs a song, you know, I might take a stab at writing it. And that's how this one was born. Love, soft as an easy chair. I'm coming over there soon. Love, fresh as the morning air. One, love that is shared by two. I have found with you. Now, one of the most gratifying things about having written this song is hearing it sung by other artists in other languages. And who better to sing it with me tonight than my special guest, Il Divo. No!

Tak, jest to aktorka bez dyplomu, mało tego, Zofia Stafiej, tak się nazywa i polecam zapamiętać to nazwisko, bo myślę, że mówiąc kolokwialnie, daje radę. Tym bardziej, że teraz właśnie możemy ją oglądać w jeszcze jednym filmie, już nie w takiej głównej roli, 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. No tam zdaje się też miała jakąś taką małą rulkę, ale u nas była pierwsza, bo po prostu tamten film powstał później. To był taki debiut w dosłownym znaczeniu tego słowa, ona naprawdę była pierwszy raz w życiu na planie filmowym. Nie tylko w takiej dużej roli, ale w ogóle. No i jak się dogadywaliście? Myślę, ciężko? Nie ciężko, bo ja staram się zawsze jak wypracować taki rodzaj jakiegoś kontaktu z aktorami, że oni przede wszystkim muszą mi ufać i jeżeli ja wiem, że ten artysta ma w sobie tę wrażliwość, która nam do realizacji tego materiału jest niezbędna, to tam już jest tylko kwestia zaufania wzajemnego, jak ja to zamierzam poprowadzić i jak się tam razem spotkamy przy tej pracy. No oczywiście my musieliśmy się tej komunikacji nauczyć, no bo to dla niej było też nowe, ja też miałem tutaj dużo, to było dla mnie bardzo duże wyzwanie, no bo kręciliśmy za granicą, część scen była kręcona po angielsku, bo część aktorów jest anglojęzycznych, więc reżyserowanie też po angielsku i w tym ona, na szczęście ona włada tym angielskim bardzo dobrze i to było dla nas obojga, myślę, takie duże wyzwanie, z którym mam nadzieję się poraliśmy pozytywnie. A o tej wspomnianej wrażliwości aktorskiej, nie tylko reżyserskiej, z Piotrem Domalewskim porozmawiamy dziś jeszcze w Trójkowo Filmowo. Za moment wrócimy do tej rozmowy, tylko przypomnę, Jak najdalej stąd, jego najnowszy film od wczoraj w naszych kinach. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórym z naszych słuchaczy ten muzyczny motyw przypomniał film Jacka Borcucha Wszystko, co kocham. Muzyka Daniela Bluma pewnie dzisiaj jeszcze w trójkowo-filmową powróci. A tymczasem my wracamy już do rozmowy z Piotrem Domalewskim, autorem filmu Jak najdalej stąd. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ty też masz wrażliwość aktorską i doświadczenie w tym zawodzie, więc właśnie na ile to się ciągle przydaje w pracy reżyserskiej? Ja myślę, że to się bardzo przydaje. Przynajmniej mi to się przydaje. To znaczy, ja mam jakieś takie bardzo konkretne oczekiwania względem scen, które się wydarzają na ekranie. I mam bardzo takie konkretne oczekiwania przebiegu emocjonalnego. I czasami to moje doświadczenie aktorskie mi ułatwia, skraca mi komunikację po prostu. To znaczy, ja myślę sobie, co muszę powiedzieć temu aktorowi, co ja sam jako aktor bym chciał usłyszeć, żeby zrobić to, o co mi chodzi. I chyba to trochę po prostu skraca komunikację tak naprawdę. I potrafi zrobić to precyzyjniej, tak bym powiedział. To nie jest jakaś wypadkowa, która się wydarza przypadkowo, tylko naprawdę potrafimy to jakoś wypracować. I to chyba mi, ten bagaż mi się bardzo przydaje w tej kwestii. Jak już rozmawiamy o aktorach, to powiedzmy też o tych właśnie anglojęzycznych, bo rzeczywiście, no, większa część akcji rozgrywa się na wyspach i no, musiałeś sporo tutaj zaprosić do współpracy ludzi stamtąd po prostu. No właśnie, czy to aktorzy, czy też troszeczkę naturszczycy, bo tak to momentami wygląda, jak ta obsada była kształtowana. To są aktorzy w ogóle, bo oni są bardzo wiarygodni w tych rolach. Mieliśmy tam świetnego reżysera castingu ze strony brytyjskiej. Przepraszam, brytyjskiej, no ze strony... Właśnie nie wiem, skąd on był, ale chyba był z Irlandii. Z Dublina po prostu. Świetnego mieliśmy reżysera castingu, który przysłał nam naprawdę po 3 propozycje aktorów i z każdym z tych ludzi dałoby się to zrobić, ale ja jakoś miałem taką przyjemność, bo znałem 2 z tych aktorów z takiego filmu Bad Day for the Cut i to był też irlandzki film, tylko Irlandia Północna była producentem tego filmu. Mało tego, mamy aktorkę, która gra Sarę i to jest, może imię, nazwisko to niewiele powie, to jest Cosmina Stratan, która dostała nagrodę w Cannes za film Za wzgórzami główną, więc miałem też przyjemność pracować z takim kalibrem artystki. To też było niezwykłe dla mnie doświadczenie, zobaczyć, z jaką pieczołowitością ona pracuje, jaki ona ma warsztat, jak ona do tego podchodzi. I myślę, że też dla Zofii Staffiej, naszej bohaterki, to było ciekawe zetknąć się z taką, z tak doświadczoną aktorką z innego kraju, więc myślę, że to ciekawe było zestawienie. To ciekawa przygoda. No i też historia naprawdę emocjonująca, bo to jest taka podróż głównej bohaterki, która właściwie my nie wiemy, dokąd nas i do jakiej sytuacji nas zaprowadzi. Tym bardziej, że one są po drodze właśnie dosyć niejednoznaczne. Ile w tym tej prawdy zaczerpniętej, inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami, a ile już twojej fantazji jako scenarzysty? Chyba zawsze tak robię, że gdzieś tam u podstaw tych rzeczy, które staram się realizować w filmach, muszę mieć jakąś prawdziwą historię. Może dlatego, że wtedy to jest jakieś przejmujące dla mnie bardziej. A obudowuję to jakimś takim backgroundem, który jest już trochę wytworem mojej wyobraźni i postać Arka Jakubika jest postacią prawdopodobną, ale jest przeze mnie wymyślona, bo pomyślałem sobie, że no, kto może jej pomagać za granicą? No to taki facet, taki Polak, tylko on wcale nie chce jej pomagać. On po prostu się tym zajmuje tam zawodowo i ona jest trochę mu przeszkadza tak naprawdę, ale koniec końców okazuje się, że wszyscy ci ludzie, których ona spotyka, z którymi rozmawia, oni trochę zastępują jej tego ojca. I oni trochę ją wychowują w takim sensie. Mam takie wrażenie, że ona z każdego z tych spotkań coś bierze, jakiegoś takiego dla siebie istotnego, co jej pozwala się z tej całej historii oczyścić w finale. Jakie są twoje najbliższe plany? Ja zapraszam państwa do kina na nasz film. Mam, no chyba mogę to powiedzieć, że mam zaszczyt zaprezentować mój film na festiwalu filmowym San Sebastian, czyli festiwalu klasy A, bardzo prestiżowym. No, jedziemy się tam, że tak powiem, rozgrzać z filmem i będzie już przygotowany na państwa czekał w kinach. To mamy najbliżej. Potem mamy jeszcze kilka festiwali, ale one jeszcze nie ujawniły, że się tak wyrażę, listy selekcyjnej, więc niestety chciałbym się pochwalić, ale jeszcze nie mogę, więc tak to wygląda. Tyle dziś Piotr Domalewski, autor filmu Jak najdalej stąd, ten od wczoraj w naszych kinach. No i trzymamy kciuki za festiwal w San Sebastian, żeby ta rozgrzewka była naprawdę owocna. Jest szansa na nagrodę, bo film występuje w konkursie tego festiwalu, ale o tym dowiemy się dopiero dzisiaj wieczorem. Już za chwilę w trójkowo filmowo spotkanie z kolejnym reżyserem. To premiera następnego tygodnia. Tony Halik, nowy dokument Marcina Borcharta. A tymczasem Marcin Januszkiewicz w

bo zwykle odbywał się wiosną z wiadomych względów. No i znamy już jego laureatów. Otóż decyzją jury konkursu głównego wytyczanie drogi skład międzynarodowy Polskę reprezentował wśród jurorów Janko Massa. Zwycięzcą okazał się film Maternal, a w swoim fabularnym debiucie, co warto podkreślić, autorka Laura Del Pero, nie osądzając swoich bohaterów i bohaterek, przede wszystkim uważnie i z czułością przygląda się różnym formom i obliczom macierzyństwa. No ale najbardziej chyba cieszy nas nagroda, mnie na pewno, bo w pewnym sensie ją wywróżyłem, nagroda w konkursie polskich filmów fabularnych. Tydzień temu w Trójkowo-Filmowo był Bartosz Kruchlik, autor Supernowej. No i tak wróżyłem, że wśród tych wielu nagród może być kolejna. Tak też się stało w konkursie polskim. Zwyciężyła właśnie Supernowa. Warto jeszcze wspomnieć o nagrodzie publiczności. Tu z kolei triumfowały Maryjki Darii Woszek. No i nagrodach aktorskich. Najlepszy aktorski debiut. Tę nagrodę otrzymała Zofia Domalik. Najlepszym aktorem okazał się Maciej Musiałowski, a wyróżnienie otrzymał też Bartłomiej Topa. Tymczasem w Trójkowo-Filmowo już za moment spotkanie z kolejnym reżyserem, Marcinem Borchartem. Jego kolejny dokument, Tony Halik, od środy w przyszłym tygodniu w naszych kinach. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że Tony Halik, twój najnowszy film dokumentalny, jest w pewnym sensie naturalną konsekwencją tego poprzedniego i tego rodzaju zainteresowań, czyli Beksińscy album wideofoniczny. A dlaczego tak myślisz? A dlatego tak myślę, że to jest zgłębianie pewnego losu i też forma filmu mi się kojarzy, bo przecież to jest film przepięknie, również podobnie jak poprzedni, złożony z materiałów archiwalnych, dokumentalnych. Jesteś blisko sedna rzeczy. Rzeczywiście to przypadek sprawił, że te filmy są do siebie podobne. Historia Halika jest taka, że dosłownie zaraz po krakowskim festiwalu filmowym, gdzie Beksiński mieli swoją premierę, ja zastanawiałem się, jaki temat podjąć, jego szukać, nie wiedziałem. I ten Halik tak mi wyskoczył troszeczkę jak przysłowiowy diabeł z pudełka. Temat pojawił się wraz z książką Mirka Wlekłego, Tony Halik, tu byłem. I to on wywołał moje zainteresowanie tym tematem, bo okazało się, że istnieją jakieś nietykane przez nikogo taśmy, jakaś tajemnica za tym się kryje, no i tak to się zaczęło. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, rzeczywiście jest wiele związków, które łączą oba te projekty. Nie zakładałem, że to będzie film złożony wyłącznie z materiałów archiwalnych. Natomiast kiedy już usiadłem do pracy nad Halikiem, to bardzo chciałem, żeby tak właśnie było, ponieważ ten materiał stwarzał szansę, żeby móc opowiedzieć historię Halika za pośrednictwem materiałów, które on nakręcił. A zdawałem sobie sprawę po Beksińskich chociażby, jaką moc ma taki materiał. Tutaj oczywiście sytuacja jest zupełnie odmienna niż w przypadku tego archiwum Beksińskich, ponieważ Tony Halik zupełnie inaczej realizował te materiały i raczej filmował świat niż samego siebie. Tym niemniej, dzięki tej jego perspektywie patrzenia na świat, no bardzo wiele o nim się dowiadujemy, o tym, jakim był człowiekiem. To jest jeden punkt tego, dlaczego w ten sposób zrobiłem ten film. Drugi to taki, że ja generalnie szukam dużych historii, to znaczy interesują mnie takie epickie opowieści. Może to epickie wezmę w cudzysłów. Ale historia Beksińskich moim zdaniem jest epicką, wielką historią, podobnie jak historia Tonego Halika. I podobnie jak historia Beksińskich, historia Halika jest szalenie niejednoznaczna i szalenie trzeba być ostrożnym w ocenianiu zarówno mojego bohatera, jak i w ocenianiu rozmaitych epizodów jego życia. Oczywiście i te wątki też w filmie zauważymy. Widzę też taką różnicę, że album wideofoniczny to była historia rodziny Beksińskich, jednak przede wszystkim zamknięta w kameralnej przestrzeni konkretnego mieszkania na Służewiu w Warszawie. W wypadku opowieści o podróżniku, o Tonym Haliku, obywatelu świata, no to jest opowieść też wizualnie bardzo, bym powiedział, szeroka. No tak, to z racji tego, kim Halik był i czym się zajmował, to rzeczywiście jest ten świat widziany za pośrednictwem jego kamery, jest spektakularny i szalenie różnorodny. I ja go też tylko dotykam, bo był znacznie bogatszy niż ja mogę to pokazać. Nie mogę tego pokazać szerzej, bo po pierwsze 90 minut w dokumencie to bardzo dużo, ale są jakieś jeszcze materiały, które chętnie bym pokazał i nawet myślałem o tym, aby porobić takie krótkie spin-offy, które w zabawny sposób dotykałyby rozmaitych epizodów, których nie udało mi się pokazać w filmie. Rzeczywiście to jest ten obraz świata widziany przez Halika jest naprawdę duży. I na pewno też o filmie Tony Halik porozmawiamy jeszcze dłużej w Trójce, bo już niedługo jego oficjalna, no i podkreślmy to, kinowa jednak premiera. Tak, tak, to jest dla mnie oczywiście szalenie radosny moment, jak i szalenie też nerwowy ze względu na te wszystkie okoliczności pandemiczne. Kończyliśmy film w czasie pandemii, robiąc wiele rzeczy zdalnie. Nie były to proste dni dla nas, ale miałem fantastyczną ekipę i jakoś udało się wszystko dopiąć. Nikt się nie rozchorował i mam nadzieję, że również szczęśliwie tego 30 spotkamy się w kinach i będziemy się cieszyć tym filmem. Czyli zapraszamy, oficjalna kinowa premiera tak, 30 września. Zapraszam, to jest wesoły film dokumentalny, chociaż historia jest opowiedziana bardzo na poważnie. A zapraszam nas oczywiście autor filmu Tony Halik, Marcin Barhart. Troszeczkę nietypowo, bo nie w piątek, ale właśnie już w środę ten nowy polski dokument pojawi się w naszych kinach. Ja już oczywiście widziałem i mogę tylko przyznać, że ogląda się świetnie. Tak jak zresztą poprzedni film tego autora, Beksińscy, album wideofoniczny. No i tak jak, co pewnie wiele osób pamięta, te podróżnicze cykle telewizyjne Tony'ego Halika. Do 17 w Trójkowo filmowo pozostańmy już nie w towarzystwie reżyserów, a wyłącznie aktorów. To może przed spotkaniem z Mateuszem Więcławkiem niech zaśpiewa nam jeszcze Jadna Kulik. Boogie, woogie, all night long. Trójkowo filmowo dziś za pośrednictwem telefonu. Ze mną Mateusz Więcławek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś wciąż bardzo, bardzo zajęty. No ale to chyba dobrze. To jest taki głód teraz możliwy do zaspokojenia po tej pandemicznej przerwie? Głód, powiedziałbym, głód że grania. Aktualnie powiedziałbym, że jest to pewnego rodzaju przesycenie. A nawet. Przepełnienie za Komprowiczem. Tak, tak, dużo się dzieje faktycznie i są to rzeczy dosyć wymagające. To mam nadzieję, że o kilku z nich mi za chwilę będziesz mógł jednak choćby troszeczkę powiedzieć, ale zacznijmy od filmów już zrealizowanych, twoich ról już zagranych, bo teraz właśnie od niedawna możemy oglądać cię w kinach w filmie Zieja w reżyserii Roberta Glińskiego. To już trzecie twoje spotkanie z tym reżyserem, ale po drodze, nawet chyba jeszcze w zeszłym roku, były kręcone filmy, które wciąż czekają na swoją premierę, a w których też zagrałeś mniejsze czy większe role. Przypomnijmy. Powiem ci, że zgubiłem się odrobinkę w tym. Jest to... Na przykład, nie wiem, jaki będzie ostateczny tytuł. Adventures of the Mathematician, czyli pod polskim tytułem Geniusze. Tak, faktycznie. I tam zagrałeś... Nie jest to główna rola. Główną rolę zagrał Filip Tłokiński. Tam zagrałeś brata głównego bohatera. Tak, brata głównego bohatera, Adama Ulama. Film czeka na premierę i szczerze powiem, że nie mam wiedzy, kiedy ona nastąpi. Pandemia spowodowała to, że wszystko się poprzesuwało w czasie, no ale też były kolejne produkcje, chyba jeszcze przed pandemią, kolejne filmy, w których zdążyłeś zagrać. Tak, to był jeszcze Wiarołom Piotra Złotorowicza, realizowany w studiu Munka. Wiarołom to, przypomnę, film, który znalazł się w tym roku w selekcji festiwalu w Karlowych Warach, czyli został już jednak zauważony za granicą i doceniony. Kogo tam zagrałeś? Co to za historia? Zagrałem Alko. Alko? Alko, tak. Jest to taki chłopak, który mieszka na małej, dosyć zapomnianej wiosce. Jest to dobry chłopak. Trochę zagubiony w alkoholu właśnie. No właśnie tak się zastanawiałem. Czy mam dobre skojarzenie z tym Alko? Tak, tak. To dobre skojarzenie. Dla nudy organizuje w tej wiosce koncerty w budynkach po PGR-ze, ale jego życie odmienia się, kiedy do tego miasteczka wraca Ania, czyli jego dawna miłość. I można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju z mojej strony love story pomiędzy Anią a Alką. Dochodzą tutaj bardzo trudne konotacje rodzinne pomiędzy naszymi rodzinami. Dziewczyny i chłopaka, tak? Tak. Jest to też film o tym, jak inaczej pamiętamy wydarzenia z przeszłości. Jak za każdym powtórzeniem wspomnienia ono się dewaluuje. Wydaje mi się, to dość ciekawą rzeczą. Sam jestem ciekawy efektu, no ale oczekuję też. No musimy tak, musimy jeszcze poczekać. Wiarołom Piotra Złotorowicza. Absolutnie kibicujemy mu w Trójce, bo to swego czasu laureat naszego konkursu. Talenty Trójki, więc miło, że mogłeś go wesprzeć w tym jego właściwie debiucie fabularnym. Coś jeszcze czeka na premierę? Tak, jeszcze jest jedna rzecz. Jest to film pod tytułem Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. W reżyserii Janka Belcla. Jest to też debiut fabularny realizowany na platformie Netflix. Jest to dość ciekawy projekt o tyle, że można to nazwać czarną komedią, dosyć szaloną. To dla mnie była okazja spotkać się trochę z inną formą grania. Na czym ta inność polegała? Jakieś szczególne tutaj wymagania? Przede wszystkim bardzo dużo dzieje się w tym filmie. Jest zatrważające tempo i miałem bardzo dużo takich wyzwań, że tak powiem, fizycznych. O. Trochę też kaskaderskich. Ale kaskader był na planie, czy ty musiałeś wszystko robić? Nie no, kaskader był na planie, ale realizowałem większość tych rzeczy. Przez to praca była bardzo wycieńczająca fizycznie, ale z drugiej strony dawała dużo jakiejś satysfakcji, a poza tym wszyscy traktowali to, co ma wyjść na obrazie, mimo tragicznej historii, jednak bardzo lekko, przez co obyło się bez takich emocjonalnych strat. Obciążeń. Tak. Przypomnij tytuł? Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, w reżyserii Janka Belcla. I na tę premierę również czekamy, gdy spojrzy się na listę wszystkich filmów i seriali, w których do tej pory zagrał Mateusz Więcławek. To trzeba przyznać, jest ona już naprawdę bardzo długa, imponująca. No ale wkrótce jeszcze znacznie się wydłuży, bo to ciągle nie wszystkie nowe filmy, w których ten młody, zaledwie 27-letni aktor i dopiero praktycznie od roku absolwent Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi zagrał. O kolejnych porozmawiamy za kilka minut, bo wrócimy jeszcze dziś w Trójkowo Filmowo do rozmowy z Mateuszem Więcławkiem. Taka klubowa kompozycja Daniela Bluma. Nic dziwnego, utwór zatytułowany Nazir's Club to z filmu Słodki koniec dnia. A my już wracamy do rozmowy z Mateuszem Więcławkiem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Wróćmy do tego, o czym mówiłeś na samym wstępie, że w tej chwili właśnie jesteś szalenie zajęty, że wręcz odczuwasz taki przesyt czy nadmiar grania, no bo rzeczywiście ty teraz występujesz jednocześnie, nie wiem, w jednej, dwóch, trzech produkcjach, jak to wygląda? Teraz zajmuję się dwiema rzeczami na przemian i jedną z tych rzeczy jest film W2 w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Jestem po całym secie zdjęć. Jaki powiedziałeś tytuł? W2. W2, bo to jest to, o czym wcześniej się roboczo mówiło, Wesele 2, tak? Wesele 2, tak. Mieliśmy 2 tygodnie zdjęć na Łotwie, byliśmy w Mieszawie, też kręciliśmy tam 2 tygodnie, więc jestem po takim całym, dosyć wycieńczającym secie. I fizycznie rozumiem i psychicznie tym razem. Tym razem tak, i fizycznie, i psychicznie. Chyba przede wszystkim, stąd moje zmęczenie, aczkolwiek wydaje mi się, że będzie to wyjątkowy film. O, jak to zwykle bywa w wypadku Wojciecha Smarzowskiego? Jak to zazwyczaj, tak. Nie mogę za dużo zdradzać fabuły, właściwie nie mogę chyba nic zdradzać z fabuły, mogę tylko powiedzieć, że historia dzieje się współcześnie i w roku 38, 39 i 41 i po raz kolejny przypadła mi ta część retrospektywna. Czyli znowu historia i kostium, tak? Tak, czyli znowu historia i kostium. Mogę też powiedzieć, chyba zdradzić, że moją starszą wersję gra Ryszard Rączewski. No i jeszcze powiedz mi, co to dla ciebie znaczy wejście do tej raczej takiej utrwalonej, dosyć niezmienialnej jednak z filmu na film ekipy aktorskiej Wojciecha Smarzowskiego? Na pewno w pewien sposób czuję się wyróżniony, ale też czuję po prostu, że w jakimś sensie spotkaliśmy się z Wojciechem Smarzowskim. W sensie dogadaliście się, tak? W sensie tak. No, ciężko mi o tym mówić, bo jest to bardzo świeża sprawa i jest w ogóle mi bardzo ciężko cokolwiek powiedzieć, zdobyć się na jakiekolwiek podsumowania. Nie jestem o niczym przekonany nigdy. Ale... Oczywiście ważny jest ten efekt końcowy, już gotowy film na ekranie. To jest nowy film Wojciecha Smarzowskiego, a ta druga produkcja? A druga produkcja to teatr tym razem. W Teatrze Rozmaitości zaczęliśmy już jakiś czas temu, jeszcze przed pandemią i w trakcie pandemii też próbowaliśmy online. Jest to Burza w reżyserii Grzegorza Jarzyny. I przypadła rola Sebastiana. I to jest ta druga rzecz, którą się zajmuję na zmianę z Wojciechem Smarzowskim. Wielkie nazwiska kina i teatru. Wojciech Smarzowski, Grzegorz Jarzyna. No tylko pogratulować. Tak, mi się teraz właśnie złożyło. No aż strach pomyśleć, co będzie później. Strach pomyśleć. To trzymam kciuki i czekamy na premiery nowych filmów z twoim udziałem. Zapewne niektóre z nich pojawią się jeszcze w 2020 roku. Mam nadzieję. Tak, ja też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo. W Trójkoło Filmowo był z nami Mateusz Więcławek. No, jeśli chodzi o premierę nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego, to raczej spodziewałbym się jej dopiero w przyszłym roku. Natomiast ta druga premiera, bo tak nietypowo zakończyliśmy naszą rozmowę teatrem, właśnie spojrzałem na stronę Teatr Warszawa, premiera Burzy w reżyserii Grzegorza Jarzyny, również z udziałem Mateusza Więcławka, już za chwilę, bo pierwszy spektakl przedpremierowy we wtorek, oficjalna premiera w środę na regularne spektakle na początku listopada, jeszcze pod koniec. Nie, no pomyliłem się. No i niestety się pomyliłem. Premiera 30 października, wrzesień pomylił mi się z październikiem. Tak, także za miesiąc Burza Grzegorza Jarzyny w TR Warszawa. I to wszystko już dziś w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. A muzycznie wspomnienie z filmu Bogowie Łukasza Palkowskiego to kompozycja Bartosza Hajdeckiego.